हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? छठवां भाग। यह सोचना प्राकृतिक ही होगा कि ऐसे देवता का लुहार खाना किसी गर्म और धुएं से तपते पहाड़ के अंदर स्थित हो। शायद वो वल्कन द्वीप पर स्थित हो। पहाड़ी के ऊपर से निकलती गर्मी और धुआं वल्कन के लोहार खाने की भट्टी में से निकल रहा हो, और जब वल्कन का धंधा अपने चरम पर हो तो शायद भट्टी की आग बहुत प्रचंड हो जाए, उससे पहाड़ के अंदर के पत्थर पिघल जाए और लावा पहाड़ के मुहाने से बहने लगे। इस तरह वल्कन और इस द्वीप का नाम इस प्रकार के पहाड़ों के साथ सदा के लिए जुट गया। आज भी आग और धुआं उगलते पहाड़ों को हम वल्कनो या ज्वालामुखी बुलाते हैं। प्राचीन लोगों की मान्यता के अनुसार ज्वालामुखियों के अंदर अलौकिक जीव रहते थे, और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। इन ज्वालामुखियों में विस्फोट के बाद निकली आग, लावा और धमाके के बाद आए भयानक भूकंप कोई दैवीय शक्ति ही पैदा कर सकती होगी। प्राचीन काल में इज़राइल के निवासी भी ज्वालामुखियों से भयग्रस्त थे। धर्मग्रंथ बाइबल में इसका वर्णन है। इज़राइलियों के मिस्र छोड़ने के बाद वे माउंट साइनाई आए, जहां मोसेज ने भगवान से आदेश प्राप्त किए। बाइबल के अनुसार तीसरे दिन सुबह के समय बहुत जोर से बादल गरजे और बिजली चमकी और पहाड़ पर एक गहरा बादल छाया। उसके बाद माउंट साइनाई धुएं में ढंक गया और फिर पहाड़ जोर से कांपने लगा। बाइबल के वर्णन से माउंट साइनाई की सही स्थिति का पता करना मुश्किल होगा, पर हो सकता है वो एक ज्वालामुखी वाला पहाड़ हो। और प्राचीन इज़राइलियों के अनुसार ईश्वर की कोई दैवीय शक्ति उस पहाड़ी में जरूर निवास करती होगी। ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखियों से जुड़े देवी देवता हमेशा बहुत कृपालु या सृष्टि के रचने वाले बड़े तेजस्वी देवता हों। उनमें कई बेहद अमंगलकारी, हानिकारक और दुष्ट जीव भी शामिल थे। सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी, जिसके बारे में यूनानियों को पता था, उसका नाम था माउंट एटना। वो सिसिली के उत्तर पूर्वी में स्थित था। वो माउंट वल्कनों से केवल 45 मील दक्षिण में स्थित था और वो करीब 2 मील ऊंचा था। प्राचीन ग्रीस के ज़माने से माउंट एटना करीब 140 बार फूट चुका है। आखिरी बार वो 1971 में फूटा था।